Deel 2, hoofdstuk 17 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 17e hoofdstuk, Familiezaken. Athos had eindelijk het woord gevonden, namelijk van de zaak van Buckingham een familiezaak te maken. Immers, een familiezaak zou niet aan het onderzoek van de kardinaal onderworpen worden. Een familiezaak raakte niemand, en men kon zich met de familiezaak in tegenwoordigheid van de gehele wereld bezighouden. Aramis had het denkbeeld gevonden, de lakei. Porthos het middel, de diamant. Alleen D'Artagnan had niets gevonden. Hij, gewoonlijk de vindingrijkste van allen. Maar het moet ook gezegd worden, dat alleen de naam van Milady voldoende was om hem te ontzenuwen. Maar nee, we bedriegen ons, hij had een koper voor de diamant gevonden. Het ontbijt bij de heer de Tréville was zeer vrolijk. D'Artagnan bezat reeds zijn nieuwe uniform. Van bijna dezelfde grootte als Aramis zijnde, had deze, die, zoals men weet, zo edelmoedig betaald was geworden door de boekverkoper die zijn dichtstuk had gekocht, alles dubbel laten maken en zijn vriend een volledige uitrusting afgestaan. D'Artagnan zou het toppunt zijner wensen hebben bereikt, indien hij niet Milady als een donkere wolk aan de gezichtseinder had zien opdagen. Na het ontbijt maakte men afspraak elkander bij Athos diezelfde avond weer te vinden, alwaar men de zaak zou afhandelen. D'Artagnan besteedde de dag met het vertonen van zijn musketiersgewaad in al de straten van het legerkamp. Des avonds verenigden zich de vier vrienden op het bepaalde uur. Er bleven nog slechts drie punten ter overweging over. Wat men aan de broeder van Milady zou schrijven, wat men aan die knappe persoon van Tours zou schrijven, en wie de lakeien zouden zijn die de brieven moesten bezorgen. Athos roemde de stilzwijgendheid van Grimaud, die dan alleen sprak wanneer zijn meester hem de mond opende. Porthos roemde de kracht van Mousqueton, die tegen vier mannen van gewone grootte was opgewassen. Aramis, in de slimheid van Bazijn, volkomen vertrouwen stellende, wijde uit in loftuitingen op zijn kandidaat. D'Artagnan tenslotte wees op de moed van Planchet en herinnerde aan de wijze op welke hij zich in de zo moeilijke zaak van Boulogne had gedragen. Die vier deugden betwisten elkander lang de prijs en gaven aanleiding tot redenvoeringen die wij uit vrees voor langweiligheid niet zullen mededelen. Ongelukkiglijk, zeide Athos, zou hij die men zond alleen die vier hoedanigheden bij elkander moeten bezitten. Maar waar een dergelijke dienaar te vinden? Die is niet te vinden, zeide Athos, dat weet ik wel. Neem dus Grimaud. Neem Mousqueton. Neem Bazijn. Neem Planchet. Planchet is trouw en behendig. Dat zijn reeds twee hoedanigheden van de vier. Mijne heren, zeide Aramis, het voornaamste is niet te weten wie van onze vier knechts de geheimhoudendste, de sterkste, de behendigste of de moedigste is. Het voornaamste is te weten wie het meest van geld houdt. Hetgeen Aramis daar opmerkt is zeer verstandig gezegd, hernam Athos. Men moet met de gebreken der mensen zijn voordeel doen en niet met hun deugden. Meneer de Abt, gij zijt een groot zedemeester. Ongetwijfeld, hernam Aramis, want wij moeten niet alleen goed bediend worden ten einde te slagen, maar ook om onze onderneming niet te doen mislukken, immers, in het laatste geval is niet het hoofd van de lakei. Spreek zachter, Aramis, zeide Athos. Het is waar ook. Is het niet het hoofd van de lakei, maar dat van de meester er mede mee gemoeid? Hebben onze knechten ons nu zo lief, dat zij hun hoofden voor ons zouden wagen? Nee. Wel, zeide D'Artagnan, ik zou bijna voor Planchet willen verantwoordelijk blijven. Wel nu, mijn beste vriend, voeg dan bij zijn natuurlijke genegenheid een goede som, die hem enig genot kan geven, en dan, in plaats van eenmaal voor hem verantwoordelijk te zijn, wees het dan twee malen. Ach, mijn God, gij zoudt u eveneens bedrogen vinden, zei de Athos, die optimist was wanneer het zaken en pessimist wanneer het mensen betrof. Ze zullen alles beloven voor geld, maar onderweg zal de vrees hen beletten te handelen. Eenmaal in handen zal men hen knijpen en geknepen zullen zij bekennen. Wat duivel, wij zijn kinderen. Om naar Engeland te gaan, Athos begon zachter te spreken, moet men geheel Frankrijk door, dat wemelt van spionnen en aanhangers van de kardinaal. Men moet Engels spreken, om in Londen de weg te vragen. Zie, ik beschouw de zaak als zeer moeilijk. Wel, volstrekt niet, zeide D'Artagnan, die er zeer op gesteld was dat de zaak werd voortgezet. Ik, in tegendeel, beschouw ze als zeer uitvoerbaar. Het spreekt vanzelf, parbleu, dat wanneer men Lord de Winter ongerijmdheden, afschuwelijkheden van de kardinaal schrijft... Spreek toch zachter, zeide Athos. Intriges en staatsgeheimen, ging D'Artagnan voort, de aanbeveling nakomende, dan spreekt het vanzelf dat men ons levend zou radbraken. Maar, om godswil, vergeet niet, zoals gij het zelf hebt gezegd, Athos, dat wij over familiezaken schrijven, dat wij hem alleen schrijven, milady, zodra zij in Engeland aankomt, buiten staat te stellen ons te schaden. Ik zal hem een brief in die zin schrijven. Laat horen, zeide Aramis, reeds bij voorbaat het gezicht van een recensent aannemende. Meneer en waarde vriend, wel zeker, waarde vriend aan een Engelsman, alleen om deze woorden zou men u vieren delen, in plaats van levend radbraken. Wel nu, dan zal ik eenvoudig meneer schrijven. Gij kunt wel my lord zeggen, hernam Athos, die zeer op etiketten was gesteld. My lord, herinnert gij u nog wel de kleine omheinde geitenweide bij het Luxemburg? Nog fraaier, nu het Luxemburg. Men zal geloven dat men op de koningin moederzin speelt. Zeer slim inderdaad, zeide Athos. Wel nu, dan zullen we eenvoudig zeggen, my lord, herinnert gij u nog wel zekere omheinde weide waar men u het leven redde? Mijn waarde D'Artagnan, zeide Athos, gij zult nooit anders dan een slecht briefsteller zijn. Waar men u het leven redde, wel foei, dat is onwaardig. Men herinnert dergelijke zaken niet aan een edelman. Een herinnerende weldaad wordt een belediging. Ach, mijn waarde, zeide D'Artagnan, gij zijt onverdraaglijk, en indien men onder uw toezicht moet schrijven, dan zie ik er vanaf. En gij doet wel, ga met het musket en de degen om, mijn vriend. Gij bedient u van beide wapens voortreffelijk, maar geven wij de pen aan Aramis, ze behoort hem. Wel ja, zeide Porthos, geef Aramis de pen in de hand. Immers, hij schrijft zijn theses in het Latijn. Goed, het zij zo, zeide D'Artagnan, stel ons de brief op, Aramis, maar bij onze heilige vader de paus, pas op, want op mijn beurt zal ik u mijn aanmerkingen niet onthouden, dat verzeker ik u. Ik begeer niets anders, zeide Aramis, met dat onnozel vertrouwen, het welk iedere poëet in zichzelf stelt. Maar men moet mij met de zaken bekendmaken. Ik heb wel hier en daar gehoord dat die schoonzuster een zeer slechte vrouw is, en er zelfs het bewijs van gekregen toen ik naar haar gesprek met de kardinaal luisterde. Spreek toch niet zo luid, sacrebleu, hernam Athos. Maar, vervolgde Aramis, die bijzonderheden zijn mij ontgaan. En mij ook, zeide Porthos. D'Artagnan en Athos beschouwden elkander een poos zwijgend. Eindelijk gaf Athos, na overwogen te hebben en nog bleker geworden zijnde dan gewoonlijk, een teken van toestemming. D'Artagnan begreep dat hij mocht spreken. Wel nu, zie hier wat er te schrijven is, hernam D'Artagnan. My lord, uw schoonzuster is een slechte vrouw die u heeft willen doen vermoorden om van u te erven. Zij mocht trouwens met uw broeder niet gehuwd zijn, daar zij reeds in Frankrijk... D'Artagnan zweeg, als om het woord te zoeken, terwijl hij Athos aanzag. Door haar man was weggejaagd, zeide Athos. Uithoofde zij gebrandmerkt was, vervolgde D'Artagnan. Oeh, riep Porthos, onmogelijk. Zou zij haar schoonbroeder hebben willen doen vermoorden? Ja. Was zij reeds gehuwd, vroeg Aramis. Ja. En heeft haar man ontdekt dat zij een lelie op de schouder had, riep Porthos. Ja. Driemaal had Athos ja gezegd met een trapsgewijze verdoving zijner stem. En wie heeft die lelie gezien? Vroeg Aramis. D'Artagnan en ik, of liever, om de chronologische volgorde in acht te nemen, ik en D'Artagnan, antwoordde Athos. En leeft dat afschuwelijke schepsel nog? Vroeg Aramis. Het leeft nog. Zijt gij er zeker van? Ik ben er zeker van. Een ogenblik heerste er een onaangename stilte, van welke ieder, zonder zijn aard, de indruk voelde. Nu, deze keer, hernam Athos het eerste de stilte afbrekende, heeft D'Artagnan ons een heerlijk voorschrift gegeven, en dat is het wat wij voor eerst moeten schrijven. Duivels, gij hebt gelijk, Athos, hernam Aramis, maar het opstel is moeilijk genoeg. Meneer de kanselier zou er zelfs in verlegenheid zijn een dergelijke brief op te stellen... En nochtans stelt hij zeer aardig een proces verbaal op. Maar het doet er niet toe. Zwijg nu een ogenblik en ik zal schrijven. Aramis nam de pen, peinsde enige ogenblikken, schreef een 8 of 10 regels in een zeer net, klein vrouwenschrift. Vervolgens las hij met een zachte stem en langzaam, alsof elk woord nauwkeurig waren overwogen, het volgende. My lord, de persoon die u deze weinige regels schrijft, heeft de eer gehad de degen met u te kruisen in zekere kleine omheinde weide in de straat d'Alfer. Daar gij sedert meermalen die persoon uw vriend hebt genoemd, is hij jegens u verplicht die vriendschap door een goede waarschuwing te erkennen. Tot 2 toe zijt gij bijna het offer geworden enig bloedverwante die gij uw erfgename waant, omdat het u onbekend is dat zij, voor haar huwelijk in Engeland, reeds in Frankrijk was gehuwd. Maar de 3e, hetgeen nu het geval is, zoudt gij kunnen bezwijken. Uw bloedverwante is van La Rochelle naar Engeland vertrokken. Bewaak haar bij haar aankomst, want zij wil grote en verschrikkelijke plannen volvoeren. Als gij volstrekt wilt weten waartoe zij in staat is, lees dan haar verleden op de linkerschouder. Welnu, dat kan niet beter, zei de Athos, en gij hebt de stijl als een staatssecretaris, bewaarde Aramis. De winter zal nu een waakzaam oog houden, althans indien de waarschuwing hem gewort, en al mocht die brief in handen van zijn eminentie vallen, kan hij ons niet benadelen. Maar, terwijl de knecht die vertrekken moet ons zou kunnen wijsmaken dat hij in Londen is geweest, en achter de Châtellerault kan gebleven zijn, moeten we hem niet meer dan de helft der som geven, met belofte hem de andere helft voor het antwoord te geven. Hebt gij de diamant? Ik heb iets beters dan dat, ik heb het geld, zei de D'Artagnan, en hij wierp de zak op tafel. Op de klank van het geld richtte Aramis de ogen hemelwaarts. Porthos sprong op, terwijl Athos onbeweeglijk bleef zitten. Hoeveel is er in die kleine zak? Vroeg de laatste. 7000 franken in louis van 12 franken. 7000 franken? Riep Porthos. Was die kleine nietige diamant 7000 franken waard? Het schijnt wel, want daar zijn ze. Men kan toch niet veronderstellen dat onze vriend D'Artagnan er van het zijne heeft bijgelegd. Maar, heren, bij dat alles wordt er niet aan de koningin gedacht. Trachten wij een weinig voor de welstand van haar lieve Buckingham zorg te dragen, dat is niet meer dan wij haar verschuldigd zijn. Dat is waar, zei de Athos, maar dat raakt Aramis. Wel nu, antwoordde deze blozende, wat moet ik doen? Wel, hernam Athos, dat is zeer eenvoudig, een andere brief voor de knappe persoon die Tours bewoont opstellen. Aramis vatte wederom de pen op, begon opnieuw te peinzen en schreef de volgende regels, die hij onmiddellijk aan de goedkeuring zijner vrienden onderwierp. Lieve nicht. O, riep Athos, is die knappe persoon uw nicht? Mijn volle nicht, zei de Aramis. Laat het dan nicht zijn. Aramis vervolgde, lieve nicht. Zijn de eminentie de kardinaal, die God behoede voor het heil van Frankrijk en het verderf der vijanden van het koninkrijk, is op het punt een einde aan de ketterse rebellen van La Rochelle te maken. Het is waarschijnlijk dat de Engelse vloot ter hulp gezonden niet in het gezicht der stad zou komen. Ik zou zelfs durven verzekeren dat de hertog van Buckingham door een of andere grote gebeurtenis zal belet worden te vertrekken. Zijn eminentie is de beroemdste staatkundige van de tegenwoordige tijd en misschien der toekomstige tijden. Hij zou de zon uitdoven indien de zon hem hinderde. Deel die gelukkige tijding aan uw zuster mede, lieve nicht. Ik heb gedroomd dat die vervloekte Engelsman dood was. Ik herinner mij niet meer of zulks tegenvolge van staal of van vergift was. Alleen, en hiervan ben ik zeker, is dat hij dood was. En gij weet, mijn dromen komen altijd uit. Wees dus verzekerd van mijn spoedige terugkomst. Kostelijk, riep Athos, gij zijt de koning der dichters, bewaarde Aramis. Gij spreekt als de openbaring van Johannes, en gij zijt zo waar als het evangelie. Het blijft nu slechts over het adres op de brief te zetten. Dat is zeer gemakkelijk, zei de Aramis. Hij maakte op sierlijke wijze de brief dicht. Daarop keerde hij hem om en schreef erop, aan mejuffrouw Michon, koopvrouw in Lijnwaard, te Tours. De 3 vrienden zagen elkander lachend aan. Men had Aramis beet. Nu begrijpt u wel, heren, zei de Aramis, dat alleen Bazijn de brief naar Tours kan brengen. Mijn nicht kent niemand dan Bazijn en stelt alleen in hem vertrouwen. Elk ander zou de zaak toe mislukken. Bovendien is Bazijn eerzuchtig en geleerd. Bazijn kent de geschiedenis, mijn heren. Hij weet dat Sixtus V na varkenshoeder te zijn geweest, paus is geworden, en terwijl hij voornemens is tegelijk met mij zich aan de kerk te verbinden, laat hij de hoop ook niet varen, nog eenmaal paus, tenminste kardinaal te worden. Nu begrijpt ge wel dat iemand die zulke vooruitzichten heeft, zich niet laat vangen en gevangen wordende liever machtelaar wordt dan te spreken. Zeer goed, zei de D'Artagnan, ik sta u van harte bazijn af, maar laat mij Planchet. Milady heeft hem op zekere dag met stokslagen de deur uit laten werpen, en dewijl Planchet een zeer goed geheugen heeft, sta ik u borg, indien hij de minste wraak als mogelijk beschouwt, dat hij zich liever levend zal doen radbraken dan er van af te zien. Indien de zaken van Tours de uwe zijn, Aramis, zijn die van Londen de mijne. Ik verzoek dus dat men Planchet verkiezen, die buitendien reeds met mij te Londen is geweest, en zeer goed kan zeggen, Londen, sir, if you please, en my master, Lord D'Artagnan. Wees daarom gerust, hij zal zijn weg wel vinden, heen en weer. In dat geval, zei de Athos, moet Planchet 700 franken om te gaan en 700 franken om terug te keren hebben, en Bazijn 300 franken om te gaan en 300 franken om terug te keren. Dat zal de som tot 5000 franken verminderen. Wij zullen elk 1000 franken nemen om die naar ons goedvinden te gebruiken en een fonds van 1000 franken houden dat de abt zal bewaren voor buitengewone uitgaven of gemeenschappelijke benodigdheden. Neemt gij hiermee de genoegen? Mijn waarde Athos, zei de Aramis, gij spreekt als een Nestor die, zoals de gehele wereld weet, de wijste onder de Grieken was. Wel nu, het is bepaald, hernam Athos, Planchet en Bazijn zullen vertrekken. En alles wel beschouwd is het mij niet onaangenaam Grimaud te behouden. Hij is aan mijn leefwijze gewoon, en ik ben aan hem gehecht. De dag van gisteren heeft hem reeds moeten doen wankelen. Die reis zou hem geheel verloren doen gaan. Men liet Planchet komen en gaf hem de nodige voorschriften. Hij was door D'Artagnan reeds gewaarschuwd, die hem voor eerst de roem, ten tweede geld en eindelijk gevaar had doen vooruitzien. Ik zal de brief tussen de voering van mijn kleed steken, zei de Planchet, en die inslikken wanneer men mij aanhoudt. Maar dan zult gij uw boodschap niet kunnen verrichten, zei de D'Artagnan. Geef mij er vanavond een afschrift van, en ik zal het morgen van buiten kennen. D'Artagnan beschouwde zijn vrienden als wilde hij vragen, wel, wat heb ik u gezegd? En nu ging hij voort, zich tot Planchet wendende, ge hebt dan 8 dagen genoeg om u naar Lord de Winter te begeven. Je hebt vervolgens wederom 8 dagen om terug te keren, dus in het geheel 16 dagen. Indien gij nu de 16e dag na uw vertrek des avonds te 8 uur niet terug zijt, dan krijgt gij geen geld, al zou het slechts 5 minuten erover zijn. Koop me dan een horloge, meneer, zei de Planchet. Neem dit, zei de Athos, met zijn ruwe edelmoedigheid, en wees braaf. Wees indachtig dat, indien gij spreekt of babbelt of slentert, gij uw meesters hals doet afsnijden, die zoveel vertrouwen in uw getrouwheid stelt, dat hij jegens ons voor u verantwoordelijk is gebleven. Maar wees tevens ook indachtig dat, indien de heer D'Artagnan een ongeluk gebeurt, ik u overal zal weten te vinden om u de buik open te rijten. Ach, meneer, zei de Planchet, vernederd door dat wantrouwen, maar vooral verschrikt door die bedaarde houding van de musketier. En ik, zei de Porthos, zijn grote ogen vreselijk latende rollen, bedenk dat ik u levend vil. En ik, zei de Aramis met zijn zachte, welluidende stem, herinner u dat ik u als een wilde zachtjes zou roosteren. Ach, meneer! En Planchet begon te huilen. Wij durven niet zeggen of zulks van angst voor de hem gedane bedreigingen was, of van vertedering op het zien deze zo nauw aan elkander verbonden vrienden. D'Artagnan vatte hem bij de hand. Ziet gij, Planchet, zeide hij, de heren zeggen u dat alleen uit liefde voor mij, maar inderdaad houden zij veel van u. Ach, meneer, zeide Planchet, of ik zal slagen, of men zal mij vieren delen, maar wees verzekerd dat er geen stuk van mij zal spreken. Het was bepaald dat Planchet de volgende dag des morgens te 8 uur zou vertrekken, ten einde, zoals hij had gezegd, des nachts de brief van buiten te kunnen leren. Hij won juist 12 uren bij die schikking, immers, hij moest de 16e dag daarna, des avonds de 8 uur, terug zijn. Desmorgens, toen hij wilde te paard stijgen, nam D'Artagnan, die in zijn hart een zwak voor de hertog van Buckingham gevoelde, hem terzijde en zeide hem, Luister, zodra gij de brief aan Lord de Winter zult hebben ter hand gesteld, en hij die gelezen heeft, zult gij hem nog zeggen, waak over zijn genade, Lord Buckingham, want men wil hem vermoorden. Maar dat Planchet, hoort gij, is van een zo ernstige, gevaarlijke aard, dat ik niet eens aan mijn vrienden heb willen bekennen dat ik u dat geheim zou toevertrouwen, en al bood men mij een kapiteinsplaats, zou ik u dit niet eens willen opschrijven. Wees gerust, meneer, zei de Planchet, gij zult ondervinden of men op mij kan rekenen. En op een kostelijk paard gezeten, dat hij 20 mijlen verder voor de post moest verwisselen, vertrok Planchet in galop, wel enigszins inwendig angstig voor de akelige belofte die de musketiers hem hadden gedaan, maar overigens in de beste gezindheid ter wereld. Bazin vertrok de volgende dag naar Tours en verkreeg 8 dagen om zijn boodschap te verrichten. De 4 vrienden waren gedurende al de tijd dat beide afwezig waren, meer dan ooit werkzaam en scherpten hiertoe al hun zintuigen. Zij brachten de dag door in pogingen om te beluisteren wat er rondom hen gesproken werd, in het nagaan der gangen van de kardinaal en het uithoren der koeriers die aankwamen. Meer dan eens overviel hen een onwillekeurige rilling, wanneer zij geroepen werden ter uitvoering van een onverwachte dienst. Ze waren buitendien genoodzaakt voor hun eigen zekerheid te waken. Immers, Milady was een spookgedaante die, wanneer zij eenmaal aan de lieden was verschenen, hun een geruste slaap niet meer vergunde. Op de ochtend van de 8e dag trad Bazin als naar gewoonte fris en glimlachende de herberg het Geuzennest binnen, terwijl de 4 vrienden zaten te ontbijten, en volgens afspraak zich tot Arabes wendende, zeide hij, "Zie daar, meneer, het antwoord van uw nicht." De 4 vrienden wisselden een verheugde blik met elkander. De helft van het werk was verricht. Het is waar dat het de gemakkelijkste en kortste helft was. Aramis nam onwillekeurig blozende de brief, die zeer slecht geschreven en zonder de minste taalkennis was. Goede God, riep hij lachend uit, nu wanhoop ik er voor altijd aan, dat die arme Michon ooit als de heer Voiture zal schrijven. Wat zaakst u toch, die arme Mignon? Vroeg de Zwitser, die met de 4 vrienden in gesprek was, toen de brief kwam. Ach, mijn God, iets minder dan niets, zei de Aramis, het betreft het allerliefst linnenkoopstertje, die ik veel liefde toedraag, en die mij ter gedachtenis enige regels heeft gezonden. Teufel, zeide de Zwitser, wenn sie eine ebengroße Tame als ihr Schrift ist, dan bist du, mein Freund, ein glücklicher Mann. Zie eens, wat ze mij schrijft, Athos. Athos wierp een blik op de brief, en om alle vermoedens te doen verdwijnen, die zouden hebben kunnen ontstaan, las hij luid. Neef, mijn zuster en ik kunnen zeer goed dromen uitleggen, en zijn er vreselijk benauwd voor, maar van de uwe zal men hoop ik kunnen zeggen, dromen is bedrog. Vaarwel, houd u goed, en tracht ons van tijd tot tijd enige tijding van u te doen geworden. Aglaé, Michon. En van welke droom spreekt zij, vroeg de dragonder, die onder het lezen was genaderd. Ja, wat droomt zie, hernam de Zwitser. Wel, pardieu, zei de Aramis, van de droom die ik heb verhaald. Ach ja, es ist ganz natürlich van zijn traum zu sprechen, aber ich träume nie. Gij zijt wel gelukkig, zei de Athos opstaande, en ik zou gaarne zulks met u willen zeggen. Nie, hernam de Zwitser verheugd, dat de man als Athos hem iets benijde. Nie, nie. D'Artagnan ziende dat Athos opstond, deed even zo, nam zijn arm en vertrok. Porthos en Aramis bleven om op de kwinkslagen van de dragonder en de Zwitser te kunnen antwoorden. Intussen ging Bazin op een bos stro liggen slapen, en daar zijn verbeelding waakzamer was dan die van de Zwitser, droomde hij dat de heer Aramis paus geworden zijnde hem de kardinaalshoed opzette. Maar zoals we zeiden, had Bazin door zijn gelukkige terugkomst slechts een gedeelte der ongerustheid, die de 4 vrienden prikkelde, weggenomen. Het wachten valt lang, en vooral D'Artagnan zou gezworen hebben dat de dagen 48 uren hadden. Hij vergat de noodwendige langzaamheid der scheepvaart. Hij overdreef de macht van Milady en schreef aan die vrouw, welke hem een helse geest scheen, bovennatuurlijke bondgenoten toe, aan haar gelijk. Hij verbeeldde zich bij het minste gerucht dat men hem kwam halen en Planchet terugbracht om deze met hem en zijn vrienden te confronteren. Maar wat meer is, zijn vertrouwen in de waardige Picardier verminderde dagelijks. Die ongerustheid was zo sterk dat ze ook Porthos en Aramis overviel. Alleen Athos bleef zichzelf gelijk, alsof geen enkel gevaar hem dreigde en hij in zijn gewone sfeer verkeerde. Vooral waren die tekenen van onrust de 16e dag zo zichtbaar bij D'Artagnan en zijn twee vrienden, dat ze niet stil konden blijven en steeds als schimmen op de weg dwaalden langs welke Planchet moest terugkomen. Waarlijk, zei de Athos, ge zijt geen mannen, ge zijt kinderen, om u door een vrouw zoveel angst te laten aanjagen. En wat betekent het in alle geval gevangen te worden genomen? Wel nu, men zal ons uit de gevangenis bevrijden, waaruit men juffrouw Bonacieux wel heeft bevrijd. Te worden onthoust? Maar we gaan immers dagelijks in de loopgraven ons nog meer blootstellen, want een kogel kan ons been verbrijzelen, en ik ben zeker dat een wondheler ons meer doet lijden door ons een been af te zetten, dan een beul door ons het hoofd af te slaan. Wees dus gerust, binnen 2, 4 of 6 uren, op het langst, zal Planchet hier wezen. Hij heeft beloofd hier te zijn, en ik stel veel vertrouwen in de belofte van Planchet, die er als een zeer brave jongen uitziet. Maar als hij niet komt, zei de D'Artagnan. Wel nu, indien hij niet komt, is hij opgehouden. Zie daar alles. Hij kan van het paard zijn gevallen. Hij kan over een brug zijn geduikeld. Hij kan zoveel spoed hebben gemaakt, dat hij er een verkoudheid door heeft gekregen. Nemen we daarom, mijn heren, de toevalligheden in aanmerking. Het leven is een grote rozenkrans van kleine ellende, terwijl de wijsgeer lachend de kralen door zijn vingers laat glijden. Wees wijsgeer, zoals ik het ben, mijn heren, zet u aan tafel en laat ons drinken. Niets geeft aan de toekomst een meer rooskleurige weerschijn dan ze door een glas Chambertin heen te beschouwen. Dat is zeer goed, antwoordde D'Artagnan, maar ik ben het moede steeds wanneer ik drink te moeten vrezen dat de wijn uit de kelder van Milady komt. Gij zijt wel lastig, zei de Athos, een zo schone vrouw. Een zo merkwaardige vrouw, riep Porthos, hardlachende. Athos ontroerde, bracht de hand aan het voorhoofd om er het zweet af te wissen, stond op zijn beurt op met een zenuwachtige spanning, die hij niet kon bedwingen. De dag liep ten einde, en de avond naderde langzaam, maar hij kwam toch. De kroegen vulden zich met drinkers. Athos, die zijn aandeel van het diamant had ontvangen, verliet het geuzennest niet meer. Hij had in de heer de Busigny, die de vrienden bereids een prachtig maal had gegeven, een hem waardige drinkenbroer gevonden. Ze waren met elkander, volgens gewoonte, aan het dobbelen, toen het 7 uur sloeg. Men hoorde de patrouilles voorbijgaan, die de wachtposten gingen verdubbelen. Te 7:30 werd de tap toegeslagen. We zijn verloren, zei de D'Artagnan, Athos in het oor fluisterende. Gij wilt zeggen dat wij verloren hebben, zei de Athos bedaard, uit zijn zak 10 louis doorhalende, die hij op tafel wierp. Komt, heren, ging hij voort, men slaat de tap toe, we gaan slapen. En Athos verliet het geuzennest, gevolgd door D'Artagnan. Aramis kwam achterna, de arm aan Porthos gevende. Aramis zeide bij zichzelf verzen op, en Porthos trok zich van tijd tot tijd wanhopend enige haren uit de knevel. Maar daar verschijnt eensklaps in de duisternis een schim, van welke de gestalte aan D'Artagnan niet onbekend is, terwijl een ook bekende stem hem toeroept, meneer, ik breng u uw mantel, want het is koud vanavond. Planchet, riep D'Artagnan, buiten zichzelf van vreugd. Planchet, riepen Porthos en Aramis. Wel nu, ja, wat is er aan Planchet wonders te zien, zei de Athos, hij heeft beloofd de 8 uur terug te zullen zijn, en zie daar, slaat het 8 uur. Bravo, Planchet, gij zijt een man van uw woord, en dien gij ooit uw meester mocht verlaten, heb ik voor u een plaats in mijn dienst open. Nee, nooit, zei de Planchet, nooit zal ik de heer D'Artagnan verlaten. En tegelijkertijd voelde D'Artagnan dat Planchet hem een briefje in de hand stopte. D'Artagnan had veel lust Planchet te omhelzen, maar hij was bevreesd dat dit bewijs van genegenheid midden op de weg, jegens zijn lakei betoond, de een of andere voorbijganger zou opvallen, en hij bedwong zich. Ik heb het antwoord, zeide hij tot Athos en zijn vrienden. Goed, hernam Athos, laat ons binnengaan, en we zullen het lezen. Het briefje brandde in de hand van D'Artagnan. Hij wilde hem zijn schreden verhaasten, maar Athos nam hem bij de arm, en de jongeling was genoodzaakt zijn stap naar die van zijn vriend te regelen. Eindelijk trad men de tent binnen, men stak een lamp aan, en terwijl Planchet voor de deur bleef staan, ten einde te zorgen dat de 4 vrienden niet werden overvallen, brak D'Artagnan met een bevende hand het zegel los en opende de zo lang verwachte brief. Hij behelsde slechts een halve regel, echt Engels schrift, van een volkomen Spartaanse zakelijkheid. Thank you, be easy. Hetgeen wilde zeggen, ik dank u, wees gerust. Athos nam de brief uit de handen van D'Artagnan, stak hem in de vlam der lamp en liet hem niet los voordat hij tot as verteerd was. Vervolgens riep hij Planchet. Thans, mijn jongen, zeide hij, kunt gij de 700 franken eisen, maar gij waagt het niet veel met een dergelijk briefje. Dat heeft niet belet dat ik allerhande middelen heb moeten bedenken om het goed te verbergen, zeide Planchet. Wel nu, zeide D'Artagnan, verhaal ons dat eens. Duivels, zeide Planchet, dat vereist veel tijd, meneer. Gij hebt gelijk, Planchet, bovendien is de tap toegeslagen en men zou ons opmerken indien men langer dan bij de anderen licht bij ons zag. Goed, zeide D'Artagnan, laat ons gaan slapen. Slaap wel, Planchet. Op mijn woord, meneer, dat zal de eerste maal sedert 16 dagen zijn. Voor mij ook, zeide D'Artagnan. Voor mij ook, hernam Aramis. Luistert, wilt ge dat ik u de waarheid zeggen? Voor mij ook, zeide Athos. Einde van hoofdstuk 17.